ce de cicloare, dorule, mai dorule. Cine mi te-a scos în cale, dorule, mai dorule. Vește da și ofilită, pe răzoare părăsită, dorule, mai dorule. Vește da și ofilită, pe răzoare părăsită, dorule, mai dorule. Așa că am trăit pe lume, dorule, mai dorule. La umbră de mărăcine, dorule, mai dorule. Să nu văd pe cine mi-e drag, mă, să mă întrebe ce mai fac, măi, dorule, mai dorule. Să nu văd pe cine mi-e drag, mă, să mă întrebe ce mai fac, măi, dorule, mai dorule. Dragă-mi e floare de tine, dorule, măi dorule. Și-am să mi te iau cu mine, dorule, măi dorule. Că sunt fir de rozmarin, mă, după dragoste suspin, măi dorule, e mai dorule. Că sunt fir de rozmarin, mă, după dragoste suspin, măi dorule, mai dorule. Să-mi florim în puieniță, dorule, măi dorule. Amândoi pot tulpiniță, dorule, măi dorule. În mijlocul florilor, mă, pe malui izvoarelor, măi dorule, măi dorule. În mijlocul florilor, mă, pe malul izvoarelor, soarelor, măi, dorule.